چتا ستا الحمدللہ دا معلوم دا چیزے کے زمان دا دیرور پکور کی دا دینی درزگاہ دا مدرسہ دا اوستاسو دے دی علاقی یوسو بناتو بچو دا اللہ کتاب چا ناظرے سرا او چا ترجمے سرا اختتام تر رسول نو دا مونږ تاسو چې راجب یو د قران شریف د ختمې دو په خوشاله کې راجب او ګور سیزونو کې اشیاو کې خیر راضی وروال راضی د نسبت په اعتبار زمونگا استاسو دارا جمع کے دل دا اللہ دا کتاب پا نسبت تی تاسو گو رئی یو کپڑے بانے یو انسان خپل پیزار او سپلی صفا کئی او کد دی کپڑے نا دا اللہ کتاب لکمیس جوڑ کی نو چه قرآن شریف سینے سر جختی او خلائی ہے داغا کپڑا مور سرف کولے داغا کپڑا و جبدی بانی و انسان خپلی سپلی پیزار صفا کولو و دا قرآن سرچ دا کپڑی نسبت راغے اسی خلق زلس نہ لگے الحمدللہ زمونگ استا صدا ناس تا حدی مبارک نسبت تا چگڑو ما شبانو دا اللہ کتاب اختتام تر رسول له د موقعی مناسب خبرم دادا چې موږ او تاسو د الله د کتاب د تعلیم او تعلم بارکه څه خبره واورو او ټول دا وعده او اراده وو چې موږ به د قران شریف سره همیشه تر اخر او سلګو پورې تعلق ساتو دی مناسبت سرماستا سنوان دی دو قرآن شریف یو دو آیاتو نو لستل او یو دو حدیث د نبی کریم علیه الصلاة والسلام د احادیث مبارک اللہ اول آیات چی مولستو داغی ترجمه دادا الہ العالمین فرمائی زما حبیب دی امت دی او فرمایا حکم ورتو کا چی دی کتاب لا اللہ سکی نول او دے علمن عملن فلا سکراوا غستو او یو زنان ناری ند دی کتاب عالم و عالم جوڑ شوا او دا عمل توفیق ورتا اللہ ورتو وی ورتو فرمائی چی بدی خوش آئیو کئی الحمدللہ داننم ددغی خوشحالی پا نسبت کی مورا جب شویو اللہ ہوئی چی پا دی خوشحال شوی او بیا فرمائی چی دا دا قرآن شریف علم دا قرآن شریف دا علم دا خلق چی دنیا کے سجمکی دا دین ورادے تاسو ګورئ دنیا کې انسانان لګیا دي مالونه جمع کوي بنگلې جوړوي د سوالو د جیدادونو د نور دنیا د سامان او متاع په تیاری کې لګیا دي خو د دنیا بنگلا د سناروانو د توجه کوي واسه دنیا دې شړیز مکه دا یا مارکیټونه دي یا سوړلې دي دا ناروا نه دي او دا د دې فانی دنیا سامان دې او دلته وپاتې شي د چا بنگلا د چا معتبري د چا بنگلا او د چا معتبري او د چا مال او دولت او جیداد زمای عزت مندو د هغه په خبر کې فخر نه راځي پا فقبر و خیرت کی د پکار راتلو شید الله کتاب دے زکوی هو خیر من ما یجمعو دا خلق چس جمع کئی ود اللہ دے کتاب علم و عمل د دین سور بہتر دے دا داول آیات ترجمه ماستا سروان دی وکدوی میات مستا سروان دی لستیو تاکم آیات ترجمه چی مواوری دادا دیو لسمی پاری سور یونس آیات مبارکو بل آیات ماستا سروان دی دی پنجوشت می پاری سور زخرف لستی اللہ خبال حبیب دوی اے زما حبیب دا کتاب تاسو دا پارا او ستاسو دا دی قوم دا پارا یو فخر او شرافت ته و انه لذکر لك و لقومك و انه ایمان وګورئ دی په وګورئ زموږ د حفظ د ماشومان او کلاس چې ما بار مونږ کې نوې دی یو په خپل وګورئ په خپل کې نه وخت د ماشومان له زیات دی نو یو په خپل وګورئ ما نه وګورئ چې ما نه وګورئ چې ما خبر کو سزده کې ابای یو خبر خبر نه ګوره ما ته وګوره ځکه زه در ناورو مو خبره و انه لذکر لك ولقومك وسوف تسالون الله وای حبیب دا کتاب ستاسو د پارم فخر او شرافت ده د ذکر دي دي کې علما او یوسو معناګانې کړی ارغه سره بیان د نازي جوز مو بیان کول کې معصوم نه دی او د زړه په توش ماري چې دا ده نو د ذکر یو درې معناګانی یو ذکر وای فخر او شرافت دا وای حبیب استاد او فخر او شرافت دا کتاب دی استاد دی قوم د او مت فارم فخر او شرافت دا کتاب دی بل ذکر پختو کې مخلق وای د فلاني ډېر خو ذکر پاتې شو دا د هر انسان یو طبیعت دی چې په ما خاورې واوړي نو زما یو ذکر خیر د دنیا کې پاتې شي پر باز خلک خار او زلاړ شي او خلک ډېر په بدو الفاظ و یاد دی نبی کریم علیه السلام طائف له چکل اترو او د طائف غزا یې کولا نو پلاره کې صحابه کرام سره ابو داود شریف حدیث ده په یو قبر دی دی تل صحابه ته ودا د ابو رغال قبر ده ودا د ابو رغال قبر ده ابو رغال سو نو مورخین او مختلف اقوال د ابو داود شریف د حدیث په د تشریح کی ذکر کړی یو دام دے چاہا صحاب الفیل اتیانو والا کلد اللہ دا کور وانول لراندلت غیت اللہ را نو فادم دغه وخت نبی علیہ السلام ایلہ پیدا رہے او ٹولا رب پا تیارو کی دی پا کفر کی دی خدا اللہ پا کور غیرت دے رال دا اللہ دا کور غلافی انیو او وی جڑن چی اللہ دا دخل کور حفاظتو کا ابی دبر یکینو چی غرون لو خطل چی اللہ با عذاب را لی اده چاچ نور و سنون و اغاتیان والاو تیلار نخونا ابو رغال اغا کست جدی تیلار سمک لیبان اکو اللہ دا ابابیل او دا توتکرکو دا مارغان و فزریبان او عذاب رو لیکلو لگتا سو علماء و نعو رئی اللہ دا خپل کور فازتو کو خورا توجو بدا ابو رغال دا بی خندی کارو کو لکه ستاسو الله دې دې کې دې کې کې سو یو کافر راځي او جماعت لړای ا دې نور وس نشته او ټول دې اړه خلري او یو ول لار سم کوي هغه جماعت چې لړوي ا ده دې دا عرب چې په پلار ته دې دل مخ کې نه وي جولې دې ګټو نه ډکا او دا بوري غال خبر به پکانو نشته دې خبره ده دا هغه دې خوندې دا انتظار چې څوک په پلار دل نور وسه نو وی دا هغه به خوند سره چې الله کور دشمنانو دې دل لړولو نو دور تلار خولې و وګور پاتې خلک تاسو نو به پاتې شي یو تاریخ دا لیکلي بلدام لیکلی وی دا د قوم د لوط علیہ السلام نو نو چکل پای عذاب راتلو نو دے پا حرم کیو ابو رغال کم دے کیو پا حرم کیو اگا قوم مانکانی ہوا رہے تھے داب تاریخی کتابونو معتبر و شارحینو لیکلی وی دپسی میں اوکان حرم تھر آگئے کم کانی چی اللہ دلو دیا مدفار دیا وی دا حرم ملائک ولوی خبردار کانی لیوی رونو غرزے گی بیا خدا اللہ کو حرم کی دی لدہ سی زمون شارحینو دابو داود شریف شرحو لیکلی چی اگا کانی سلوی خرزی دا آسمان و زمکی پمنس کیا ویزانی د چې خپل ضرورت پوره کړ او د حرم نه بار وته نو کانه پر اوږه نارز مدا کول ذکر یو دیته وي وننه ل ذکر لک وای کدا واړی چې پما د خاورې پر دی او زما دی او نیک نوم دنیا کې پاتشي د دې کتاب د خادم جوړېدو نه بغیر دې نوم نه پاتي کی سپوږه په کتوی چې زما د نیک نوم دنیا کې پاتې شي نا به پسند ما عزت مند پاتې کیږي چې څوک د دې کتاب خدمت کوي نو ټول ان شاء الله ملاو تړي چې موږ د دې کتاب خادمان به جوړې زموږ د نجات بل ذریعہ بغیر د دې کتاب نه نشته دا قران زده کړئ تاکمی میند خویند ناسی لی طول زده کئی او کوششو کئی چی دا کتاب خلق لو خیئے زکت اللہ دا حبیب پا زبان بانی دا فیصلہ شوی ما دا حدیث تا سنوان دے اپلستو نبی کریم علیہ السلام فرمائی خطاب دے مسلمانانو تا برا مسلمانانو کی مزگزاروی روجداروی حاجیانوی مسجدونو مدرسو جوړولو والوي او دې ټول وای ته وای خير وکم من تعلم القران وعلمه يي هو مسلمانان يي هو مزګزار او رجدار او پتا سو ټول کې بهترین نارینه زنانه شوک دي چې دا کتاب از د کو نور ته وای سپو شوي خبره وای دا د دې حدیث راوي دي عثمان رضی الله عنه وي او ډېر لوی عالم مسجد کے ناس تو وڑو تے قرآن خیر نسو اللہ والا ورطرائے وردوئی دی دین قدر ریلوئی شعبے وی ندر نور اس چیزنو پزیدہ قرآن سنگ خیر ناورتوئی دا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ حدیث دے تکینو لے چی خیرکم من تعلم القرآن وعلمہو زبان نبی صلی اللہ علیہ وسلم نصرو جی پتاسو بولو مسلمانانو کے غور سوک دے کناری نه یک زنانه تاسو منځونه کوي روجی نشي نور نه کا اعمال کوي مو پتا شو کې غره شو دې چې دا کتاب زده کو او نور ته وخیرو ماشاءالله دا کوم مؤمن د خیندو معلمات او د الله کتاب خول نو دا خودون کې او زده کوون کې دواړه په دې بهتر والی کې راځي موږ تاسو به دې ځان راوړو کنه براو دا ورمو چې په موږ باندې ور دي اور دي ری کی نه قرآن شریف کوای دې ټول مهندو هند نو تاسو نو مو کرا یو میا شو په زنانا با ترجمه کول میا شه د وفات شو تقریبا داتیاو کالو بابا سور بابا داتیاو کالو یو ګړی زنانا مو کرا ترجمه کولا امو ساری د بنی نو د درس نه د بناتو درس مخکې کو دبر وختي چې په غوږ کې سم پېښمنه موږ ولاچې نه په خکړیا براغلې وې زما بیا کار دی او وسی وی دی کړه وسی وی وختي براغلې و دا میاش مخ کې وفات شو قرآن شریف یې موږ را پاتې شو دا چې په کوي کړه دا چې د وفا څوک دا چې وفا له تیار دی لا سجدت کې سامې دې خو دې پور کې بلا سجدت کې چې دا چې بدی کتاب سره وفا کو چې زموږ د درس قرآن مسجد کې پاتې شي او زموږ د درس قرآن شریف په مدرسې کې پاتې شي او مو خار هغه غره پور کې وی وینوا صحیح راغلی و وی وی چې زما د نړۍ قرآن کستا سو پکار یا سبق پکې وای او بدلته دي یو ول وی د قرآن شریفونه ډېر دی وی خزو پکې سبق و دی کتاب سره ودا سو وفا کوي نن زما عزت مند مونږ ډېر ټول دنیا کې مسلمانان ذلیل دي. یوه پرزمایو دینی سفر کولو نامرګری رالوې خلک میډیا او دنیا نه خبر د شام مسلمانانو باندې تکلیف ده. وې د شام مسلمانانو د دنیا علما او ثویلی مغلې او فتوا راکړي کومه د خپل زنانا د ځان نه مخ کې وړي کو نو څنګه وای چې دا کفار زموږ ګورونو ترازی امون ګورو د عزت یې کوي سپو شو د دنیا داسې حالاتو کې د داولي موږ دا کتاب پریخ ہے. یقین ساتي دا کتاب پریخ په یو کلی کې سونه زورګونه شمیر والا تعداد مسلمانان دي او کچره ته چې بای په دې کلی کې به داسې زنانه سمره او داسې نارینه به سمره چې د الله په کتاب پويږي نو نتیجه به بالکل په صفر کې وي. سمو خیال دی که یو کلی لاړی چې بای مونږ په دې اعتبار سره د دې کلی د مسلمانانو پښتنه او تپوس کو چې په دې کلی کې به په دې عوام او نارینه او زنانو کې مونږ ته سمره نارینه زنانه خلق او خی چې هغه کما حق هو په دې کتاب وي. په هر کلی کې کوي چې ډاکټرانه سور دي نو ملکونه بدل راوځي کوي چې بای د سکول استادانه سمره دي ملکونه وروځي په هر کلی کې هر فن باندې کوئی دو والا خلق شتا نو پوی ګونو په دې کتاب نه پوی دا کتاب دا به بالکل تسلیم وای چې دا مونږه علمن پری ہے او یوشه چې علمن ترکشي نو عمل مرتبه خو دې علم نرسته دا اول خلق مزد کوي نو بیا مز کوي دا چرته شي چې دا مزد زکولو نه مخ کې مز شروع کړي لکه څنګه دا الله دې کتاب علم مونږ سره نشتا نو دا غشان د دې د عمل مسله دا موږ چې څومره ټکرې ویلای او موږ ذلیل یو د خپل او د پردی د لاسا او در په در یو نن زموږ د حیا او د ایمان او د وینو سره غیر لوبې کوي. واحد وجدار چې ټول د کتاب لري نو سمو خیال دی وای دا کتاب بلا شکر اخلي کله براخلي زماده باندې دې دا کتاب لا شکر اوالي وګوره دا کتاب دې په لو ګورا دې دانه باندې جنند راوا او سو سبا دې پرې خو دا به تر اخر سلو پورې کړه کوي دا دې یوې ورځې د دوستۍ کتاب نه ده دا دې یوې میاشتې او د کال نه ده دا تر اخر سلو پورې بدا کتاب زمای زت مندو مونږ او تاسو په لاسو کې راغلی شو. دیو جن زم دیو علماء کرام ذکر کړي وې کوشش دا زوږه چې دا کتاب دې ضرورت ورننه اوسي ستوشي کم شه چې ضرورت ننه وته نو دې بزن کدن کې پجب جاری کی الله زم کو استاد سو د ټول نارینه او زنانه او خاتمه په خیر کی او الله دې خاتمه په ایمان کی. زم دې علماء کرام چې د ناکار خاتمه اسباب ذکر کړي نو دې دا سی وای ما په خبره کوم پوری کوي کنه بای توجه کوي توجه کوي ګور دا داسې کتاب دی چې وعده کړي الله دې کتاب په جواب چې چا د آداب په نیت سره ووري د نړۍ وړ کجولې شي ولګره دا مجلس چې مو ختمو نو جا وړو جوړې د کیګړي اسو به سم وره یو دسي الله وعده کړي شپګیشتما بارک وي ان فی ذالک لذکرا لمن کان له قلب او القى السمع وهو شهید. الله دومره تاکید سره ویلې د عربی د دې هغه کوم تاکیدات د ګرامر دی او د قواعد دی دا غي معنا درکو یقینا دمر تاکید سره الله خبر کوي وې پدې کتاب کې هدایت او نصیحت شتا او چې د چا جوړ چا کې جوړ وی عقل وی او دې ته وږي خو متوجي دي. سوال لپیدا کیږي چې کتاب الله دې بیانېږي او څوک دې خالی جوړ نه و دا کتاب دا نمانی جبل پل توجه که دې دانمنې چې بل فلسفي توجه سره و ادا حضرت الله او رسول خبر یې وره زم دي علماء لیکلي و یاسر بصری رحمت الله علیه ډېر لوی واعظ او عالم او محدث تخپل دور کې شوه پسول صحابه کرام کتلې وېدا سی واعظ نصیحت یې کول کو څوک ولاړو او ولاړو کو څوک بناستو او بناستو ګنټي ګنټي بتیرې شوه ویو ځل یو ګړی ناشته و د حسن بصری رحم الله په واعظ کې نو چا ورته چې سمندر موج کړي او هغه جونګړه بونګړه پور درنه وړي دا وګه د خپل جونګړه او د سامان غم کا نو یا ګړی ورته وي وېک زما سامان او کړه مړې او نورې به پیدا شي او د حسن بصری خبرې کلاړې دا بیا به پیدا کی دې خبره او د حسن بصری دې خبرو کې وي اثرات زکو چې د مور د نبی کریم علیه السلام په کور کې جارو والی په خدمت کې سملاوی کی ناګره په نور سره ملاوی ام سلمہ رضی الله عنها زموږ استاد او د ټولو نارینه او زنانو روحانی مور وا او د الله د حبیب په بیبیانو کې وا اټولو کې اخر کې وفات شوه ام سلمہ رضی الله عنها او کله ناکله د خپل مین د دینی تاریخ ګورې او دا سو جمع متواتر مخکی دا امہات المومنین ترتیب مخکی بشیو خوبیا مرگرو مطالبہ کولا ادری صحابہ و صحابیاتو دا واقعات دمرا خوننا کی چی مونگ کل دا شروع بیا بلس بیان کو یا مونگ اگر جمع والا خفاری کو یہ اگر بیانات بیا ہوکے نو کم از کم دا دیخبلو میں دو دا خبری ہوا ہو رہے دو امی سلامہ پا کور کی دا حسن بصری رحمت اللہ علیہ مور با خدمت کو لوخی بے ویزل جارو بے ہوا د خاروندن کې ماشوم چې مور به کار کوو د بجړل د دې ام سلمہ جوړې کې نو بولې دام کتابو کې لیکلي چې کله ماشوم نه کلاریږي نو کله هغه سیدې ته مچولې دا د هغه غېګې د لو بولو برکات چې حسن بصری ته الله د پروي مخاب د توجه سره د الله د دین خبره واور جدا کتاب موږ او تاسو په لاس وکراوالو دا پر دی وی راځي کتاب نه لګره دا چې کوشش وکړي جدا د ضرورت ورتن نشي کم شي چې ضرورت ورتن نشو نو په ځان کدن کې به پجبا غچاري کی کم شي چې ضرورت ور کوشو په ځان کدن کې به دا پجبا جاری کیږي ځکه زموږ د علماء وي دا جب په منځلې د سمسای دا او دا زړه په منځلې د کټوي دی ته چې سمسای ورکته کې نو چې کټوي کې سی ابروږي دا چې تشوي چې تاسو صاحب کوه کړه بګه غوا لټول دا زړه په منځلې د کټوي دی او دا جب زما عزت مندوري دونکو په منځلې د سمسای دا دیو جن کم شي چې ور خوش نو ګره هغه وسره یا دی دیو جن بازي مشران د دین سلف ودا سي دعا کوله تاسو کوی حلال دنیا به الله نه غواړي وای به الله حلال دنیا در نه غواړو په پلاسو کې زړه کې دن نه غواړو دی په لګوري ا مالا سو کې یو شی نیولې نو که ضرورت شي اسره غرزولې شي کني شي غرزولې وکړل ور دن نه شو چې ضرورت شوړ نه کوم پلا غرزه الله دنیا در نه حلال غواړو په پلاسو کې زړه کې دن نه غواړو ځکه کوم شی چې ضرورت او ورغن نشو ځان کدن کې بدا جاری کی حافظ ابن قیم رحمه الله هغه ذکر کړی دی او فرمایلی دی و یو سړی په بازار کې څه خرڅول ته بعضی خلکو ګوره نه مشتا نه او دشتا نه کلمه ورزی نه باغ ورزی نه د مس سبق ورزی او بساره ماخام څه شی خرڅای داغه بسار ما خام ودا بلس دا پرشد وې جکل اعظم قدم شوروش نو د مسلمانانو ملک سړی له کلمه او ای ورته وی لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله او هغه ودا بلس دا پرشد دا بلس دا پرشد یو زمیدار مړ کېدو الله دې ورته بخښلو از په خپل موجود وو دا زمیدار ایوی کئی پخوا با گلوی روز با گلوی ختم شوی ناغذن کدن که دو وانو سر خبری کولی بگن پخبر را دنګه دنګه څه کولی واحسره ادبو دي علماء یو دو جند کتاب لیکل چې څومره علما دي او څومره مسلمانان دي چې تلاوت کولو مرګ راغله دا تلاوت ولې په ځان کدن کې په جبه جایز کزړه کې بل شی وو دا ډب حافظ ابن تیمیه رحم الله د خپل دور ابن تیمیه دی هغه علما چې دای جنازې د جیل نروته وي لکه امام ابو حنیفه رحمه الله نو باغې کې زوای عزت مندو د ابن تیمیه جنازه د جیل نروته د جیل کې کتابونه لیکل او صاحب کتابونه لیکل یو کتاب دی کد سرو زرو په بو چاولی کولو نوم دا غي قدر قیمت په دانشي اثار المسلول على شاتم الرسول اخر کې دا غدور حکومت په سیاهي او کاغذ بنو حافظ ابن تیمیه د قران حافظ و د قران دغه شروع کو تلاوت شروع ابن کثیر البدایه والنهایه کې وای چې دو پنځوستم یا درې پنځوستم ختم یو اذن کدنم شروع دی او دا آیات په زوی قبر ان المتقین فی جنات و نهر فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر دا حافظ ابن تیمیہ دو پنځوستم او درې پنځوستم ختم دی ملک الموت پکله ولاړ دی شیخ الاسلام دې زینت تلاوت را رسول ادا یا دنیا و روح پرواز کو ان المتقین بیشک پرزگار او تقوا دار فی جنات و نهر و جنت او نهر نو کې وی فی مقعد صدق فازید رشتیاو کے عند ملیک مقتدر دا آزاد سرچ مالک و قدرت والدے عظم علماء علی کری ویدی دوار و دوربان دعا گانے کبھید چلا سکور تکیو یا ملیک یا مقتدر اما یاد بای در ملیک دا مبالغی سی غرا اے دا ہر سمالک دخل کو ساغان استا فلاسو کی دی دخل کو حالات بدلون دی فلاسو کی دی پجڑا کولو پخندا کول دی فلاسو کی دی او مقتدر تجد سیرا دولنی فہرس قدرت و طاقت والے دی دو نمون دا اللہ سر دعا کبری سید ابن المسیب رحمہ اللہ مشہور تابید ہے ادا یو مسئلہ وی تابعینو کی جو سکولو کی سوک بہتر ہو پا تابعینو کی جولو کی سوک بہتر ہو نوید علم پہ اعتبار پٹولو کی سعید ابن المسیب بہتر دے ادا نور و آمال و پرزگاری پلے حاسمانی ہوئے سی قرنی رحمہ اللہ دے ابرا مدد ہے ادھائی بھائی دا عباداتو د ذکر و اذکار د دې په لحاظ سره وې سي قرني پټولو کې بهتر ده او د علم په اعتبار سيد ابن مسعود عمره په مسجد نبوي کې درس کړي تاریخ لګري وې سلوي وختو کال او مرید په مسجد چا شان نه لیدلې په مسله سم کوئی کې مسجد هغه سره چا شان نه ویني چې په ډوګ باندې سب کې ولاړي او وې سلوي کال په مسجد نبوي کې مسجد کړي او د چا شان نه لکته دلو بے سفر آگیر کرے اگر ہر جماعت کی مسلمان ہوئی چی خی سب میں او خی طرف میں آگیر کے و مجید نبوی کی دی پر اگر رو بے سفر آگیر رو دیر لیو دو قربانی خبر رگا تب ادبدری سنور گنٹی مخ کی زینو قدر لڑو بے سب ملاو شو مشکر دے سلوی اخکالو پوری ابن المسیب داسی موز کرے داسی موزی کرے دا سیمو ذکرې د وای عزت مندو چې د چاشاین د قتل ابن مسیب وای زناس همدا سي چا خبره را سره شروع کی هاتی چی خبره دي تا وای وای ز غبراو شم مال وای غبراوي غما اخلص ضرورت وای عملیکو یا مقتدرو نارز می دا کول چې د چا زړه ته قران ور خوشو کړه دی وسه کوي تی راوت کوي دی ورځو کې تقریبا د بل کال ز مسجد نبوی کیو حرم د مدینه کې او ندی رزو کې او امام وفات شو د مسجد نبوی قاری محمد ایوب رحمت الله تعالی ورته کوي وړه وروي نسبت ته چې او سره د الله د حبیب د مسجد جمعه ته دی مصلی باندې معمولی سره سینی انشور په دې له حاضر خلق د مسجد نبوی د خادمین او خلک ډېر خدمت کوي زموږ بچي نو زموږ یو استاد د مدینه منوره جامع کې موږ د ابو داود شریف خای وي د دوران درس کې د چا ټلیفون بالکل نو چته وي او ځل د عادت نه خلاف ټلیفون راغی او چته وي بیا موږ ته ویل چې بچي تاسو بوای چې د خپل معمول او د عادت نه خلاف ټلیفون او چت کو وی دا ټلیفون را ده د مسجد نبوی مؤذن کړه او جون کړه الله د حبیب د مسجد مؤذن دی په دې نسبت می درس لو نه کړل سپو شوی خبره دا غیبان دی رزو کې وفات شو الحمدلله موږ یې جنازه کیو زماده به چې استاد دی هغه زموږ استاد به چې سورز مخ کې د دوی او زمان لوغ د قران شریف د حفظ ختم وکړو ویلو خوشحالي به وکا دغه امام د ماسکتن مس کړه د حرم د امامان چې د نور ځای کې امامتی کوي ځکه هغه کې امامان خاص خاص منزور ترازی د ماسکتن مس چې کړه د شپې بیمار شوبال بچرات جب ايته زما حال ټیک نه ده لوئزان ته تلاوت شروع اخر کې وېدا آیات ورد کولو ا دې کې سا ورکا دیرشم پار کې سوره فجر کې راځي یا ایته النفس المطمئنه ارجعی الی ربک راضیه مرضیه فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی دایا دی وی وی وی او دی کی سوچ ول الله دیو کی جلا قران زمو دی زړه تور کوشي ا بالا ور کوشي کی چې بس تار وخت دی لناس ا پناس ته تنګي گنا باورې دوی تنګي گنا نن خلا دی معفیو کی کډول رزو جرا کې ناس یو پټی کې ناس یو کارخانه کې ناس یو تنګي وو اکلک د جمعه پر ځای ته لګري چې ونی وو وجب او زی او چت پیزم ته ورواو می ته نو ټول مقتدیان امام صلی الله غسای کې دی ولا غسا اکه زرا غتی مزو غت کو زرا غتی مزو غت کو نا خو پکار دادې چې د قران او ریدل مونږ او تاسو له فن راکې د دې دا ویل مونږ او تاسو له فن راکې چدا دې ضرورت ورکوشي عمر ابن عبد العزيز رحم الله ته عمر ثانی وای عمر ابن عبد العزيز رحم الله ته سوای عمر ثانی د دوی د وفات واقعا زمون مفسرین لیکلي وای چې کله وفات کیدو نو دا آیات بار بار وی او دا آیات خلقه پاتې شوه دی او روح د بدن نو ته تلک دار الاخره نجعلها للذين لا يريدون لا يريدون علوا في الارض ولا فسادا والعاقبه للمتقين الله اذا اخرت قرچ جنت ددا دچا د پاره و للذين لا يريدون علوا دا چا د پاره و چادلو یی د ځان د چتوالی د مشرۍ اراده نشتا د علو ول یو معنا دا د غرور او مشرۍ او تکبر او د لوی اراده نشتا ولا فساد او جنت دا چازه چې فساد خو خود نه کوي د فساد اراده نشتا والعاقبه للمتقین او اخیری د خیر انجام د فار د فرزګارو دې نو الله دیو کی چې زموږ د ټول ناری نو سنا نو د قران د عزت سش د عزت ورکوشي دې دې تلاوت کوي دا کوم حافظان به چې د حفظ مدرسه کی کله شپه ودی تلاوت کوي کله په کده شروع جوړو غو صورت سم سم وای ولید اغور سره شپه او رس تعلق ته دي سره نو قران سره زمای زتوند تعلق جوړ کړي اټول ان شاء الله کوشش وکړي کچا نه دی ویلې وې موږ به وای ټکه ټکه وای چې دې کې مرګ راشي یو مسله را څوک چې دین زدکای قران حدیث زدکای او په مرګ راغې د تبا الله د شهادت مرتبه ورکړي سبق یې د تبا الله د شهادت مرتبه ورکړي نو کوشش وکړي که څوک خای او تر اخره پورې خای او که څوک وایي نو بس کوي دیو جن ماشاء الله زموږ د دې رور په کور کې الحمدلله دینی مدرسه ده الله دې دا مدرسې او ټول مدارس تر قیامت پوري قائم او دائم لري ذکر نه کله کور کې وام الحمدلله زموږ کور کې د بناتو مدرسه ده خپل کارګزاري د خپل اخواتو بناتو ته او ذکر کې کنا کلام او ابدا سي چته ونوای چې دا خلق محتاج دي به موږ محتاج شي دا خلق نه راځي موږ بچا د قران څه پوهیږي په خبره نو ځان محتاج کړي څوک چې راضي وي کده نه راځي ما بچا د قران دا څه پکې وایي چې دا موږ ضرورت نشته او دا محتاج دي نه کدا خلق الله لکه نه وي چولې ګورو راوړي دي وچ الله ورته ځلکی واچو لګره ملائک ورته وزر وړای حدیث پاک ته الله حبیب فرمای سوګ د خپل کور نه کما زنانه روانه د قران زده کو د دې د کور نه دغه زنانه او نارینه ته ملائک وزر وړولي نبی علیہ السلام صحابی ته ویل وی خلق برازی تاسو نه به علم زده کای زماد حسنه ګره د خیر وصیت و چې څوک راځي د عبارت کې د خیر وصیت وره نو صحابو له جو صغرا غ دین زګوي کوي مرحبا مرحبا به وصیت رسول الله صلی الله علیه وسلم مرحبا مرحبا دي د خپل پیغمبر وصیت کړ چې خلق راځي قسم د بدايه لم له صغرا راځي ادا زړه دی ولو وړو لګنه استاپه دې زړه قدمونه کیدی نو دا قدر عزت هم کړي ځکه زموږ زړه ازمو د استر کې او باندې د ملائکه د وزر نه بهتر لري دا ملائکه د دای د عزت د فارا د دین طلبا او طالباتو ته وزر کی او کوشش دا کوي چې ماشاءالله دا سلسله تر قیامت پورې جاری وي کله زه ختمو کې د شکرې سجدې لګول چې شکر دی الله چې زمو کور په دې په وره دا زمو د مسلمانان چې تمیا شو دغه کې خو راجم کې یو یره زمو پور کې لکھا تا په کوم چې برکت پکې راشي هغه کورونو صلی الله انتخاب دي چې هغه کې روزانه سکی ختم کیږي چې یو مدرسه کې شي کتا چې یو مدرسه کې حساب او کوم چې درازي بسو ختمونه کوي ځکه زمو د طالبان سرور بجو سره پاسې تهجد ډېر نو بیا د شپې لس بجو د کې تاسو خپل او اندازو له وی چې سلورو بجو نه کیږي امانس کې او دوه غنټي ډیوټي شو تر لاسو بجو پر قران وی دای کم نه کم ار یو طالب درس شل پاره څه کوي هغه کم سبق چې دوهراوي نو کاغه اندازه لګي داغه نشل پاره جوړي یو یو مدرسه کې سوره سوره ختم نه کی دي حرمه شریفینو کې بیا سوچ وکړي د بازي ملکونو خلک زمږ استادو ملکونه غوړې دي چې کمزوري بازي عرب چې راشي بس یې دوه رکعات کوي بیا به قران وړاندې دا عرب نه خدا د چې تلاوت وړي کوي بس دوه رکعات تحیت المسجد کوي بیا به قران وړاندې نو کله ناکله سره اندازو لګي چې په دې حرمین شریفینو کې په یو ورځ کې به څومره زورونه ختمونه کوي ځکه دا چې خلک حج لزي نو د کلي یو سره وفات شو ناغه حج لراړو ناغه چې ساری وکینا سب ماخام بگه ختم ہو ساری جو وکینا سب ماخام بگه ختم ہو بازی دا سی خلق دی چه روزانا کتاب اللہ ختمی نو پدی بانی بڑی دا اللہ شکر ادا کوئی چه دا زنانا ما شا اللہ رازی ترجمز دا کئی دی زنانا ون دا کوشش کوئی دا مزدہ سبق دا دی ترجمہ دا مزدہ فرائز امون دا سکڑی بادشاہ الله بازی زنانه په مدرسو کې علمونه کړی او موږ دې زنانه او تا شروط الصلات قدوري دا ټول مرتبه دی واکه شته کې پد دې دې سره د زنانه او غموز او د ستور زده شي بل ته زنانه او د خپل مسائل دي دا ډېر ضروری دي دیو جنمو دروجی عام زمون د بناتو مدرسه د خدابار طلبه طالبات منشو ساتره پر رمضان شریف کی مون بیا بارانو زنانو د پاره انتظام وی نو د درس قران سره دا یو کوشش مون کو سویم کال لے چغپور والے به ورته قدوری ختمای اپا قدوری میلو کې مو مقصد د زنانو مسلې ناغه د زنانو مسائل ته ایسو کی و یاد وی ته اوره د دې زنانو ځان ته مسلې دي هغه مسلو باندې چې دا نه کوي د دې موږ غټ ورته دی روزه غټ ورته ده د دې حج غټ ورته ده د دې تپوس به د کور د مشن نکی بلار نه بکیږي بچی نه بکیږي خاور نه بکیږي ژوی نه بکیږي د زنانو ځان ته علیحدہ مسائل دي چې باغ مسائل دې کوی نشي ور پیچې د مسائل دي دیو جن شدا زنانو زوی کوشش وکي چې د خپل مسائل زده شي ادم زړه کې راوړي ان شاء الله چیو دورت تفسیر مم سر ماشاءاللہ و قیدہ زنانا قرآن شریف پم ٹھول واو رئی مم اس رمضان شریف کی دو خبری کو یو دی تجوید کوشش کو چی دا زنانا و نارینا و قرآن شریف درست شی الفاظ سیش دوی ام ترجمہ پر سر ماشاءاللہ کی گئی وغی سر دا دوری سر قدوری ختمشی قدوری کی سوالات تے زکاة تے روجی دی دا حج مسئلی دی دا ټول په کې زما عزت مند زده شي ځکه زنانه به دا مسائل زده کوي زنانه به جنازم زده کوي دی به جبې مزور زده کوي دا باندې زنانه چې ماشاءالله حج عمره لږی الله دې ټول له توفیق ورکړي چې موږ در راشي ما ولې ویلې ورته جبې مزوم خای پدې ته هم زنانه جبې مزده کوي حرم کې به جبې مز کوي یو قسم له ویر دي زنانه چې حج عمره لږی وي تاسو له جبې مز خای وی یو ګړی زنانه په مکه حرم د مکی کې د جوبی موزو کو د ما ولا کتن به اور بزی لس رکات او کړ د ما ډېر کوی رقم مزر مې نه باندې سب کو شوی په خبره وای د امام قصید د جوبی موزو کو اور بزی سو کړ به اور بزی لس رکات د ما سپه نو کړ اوس کدل تا هغه چا پو یا کړی و چې د جوبی موز داسې نه چې بس دا غذر رکات فرض امام په سو کړ بس دا شو شو د ما سپه نه غاړه نه خلاص شو دې زنانو باندې د جمی موزم زده کول جمی موزم زده کول دا ضروری دی جنازم د جنازه زموږ استاد سمبل کې خون نزي زنانا اور ولتل بکار دي او په حرم شریف کې دای ولاړی دی چې جنازه کې نو زنانا جنازي له وزینه خو کې شری موجود دی وی کنه کولې شي آی ام المؤمنین عائشه رضی الله عنها ویلی مسلم شریف حدیث ته او جلیل القدر صحابی وفات او ودمانه مسجد نبوی کې جنازه وکړي چې زب دی وکړي د بیبی سره نو بیبی او بیبی چار دین جمعه کې جنازه ناغه ورته پیغمبر علیه السلام په فلانی فلانی والی جمعه کې نو کړی ام المؤمنین تعالی کمال علم ورکړه هر فن کې ګور ویلی صحابه ورته ناز داغه خره د روح ابن زبیر رضی الله عنه ورته پور دا دغه تیم ته کوم ځای نه ستګړي ډاکټري قران او سنت کې خدای له پر مهارت ته نو ته خو په علم ته به کوی ګرا ورته بشیا الله حبیب په بیمارې دو بیماران براتل د دنیا طبيبان براتل ادا ټول خبرې به میچ به ځل خبره و او دا بیا داغه د دماغ نو وي دا ټول تیم په د الله د حبیب ذکره چې دا ټولې مسلې زما عزت مندو زموږ دا زنانه زده کی کوشش وکړي چې دا زنانه دې ځای لرا لیږي چې ماشاءالله دای دا خپل دین زده کی او زما دا مين دې خوین دی واو راي ګورا ماشاءالله زموږ په دې پښتنو ملک کې زنانه په سمره لحاظ د نارینو نه بهتر دي چې نارینه په فتنو کې دي زنانه په خپل کور کې د هیڅ قسمه فتنې نه خبر نه دي چې نارینه او فتنه وردن نه نکا دای د هر قسمه فتنو نه محفوظ دي تاسو د خپل عقیدې د اصلاح کوشش کوئ چې زموږ او تاسو د ټول عقیده د ایمان او توحید ځکه یو الله زموږ د نفي د نقصان د فرغ او جدول د ورکولو د بندولو ډیرولو مالک دی. د چا په لاس کې شي چې تک ژوند دی کمړې دی کا قبر دی که ولی دی که شهید دی ماشاءالله تاسو لیکلي ولاکي کې دا علماء شته مسلو تقریبا رسیدلي. اوس اکثر زنانا د حاجتونو د پاره درگاهونو قبرو ته ځي. خدایو شه په دغه زنانو کې څه قبرو رهنو وړي خدا په یو بل تعویذونه ماویذونه کوډې منترې کوي. دی بازي کولو کې بازي داسې بدنصیب خلک دي چې هغه دا کوډې او تعویذونه کوي دا زنانه ول ورزي او په یو کوډې کوي بل په کوډې کوي. بازي کلی په دې مشهور دي ما پرون سبق کولو یو طالب وو سره یو کلی اکل پیجنې نو میناله ما ورته ټول خلک ټول زنانه خوستا چې کلی له تعویذونو له درسي ناخو یې یو تدیر شي دا جادو کوي او وی دې زنانه نه څنګه ما په دې رااله تعویذونه وکړه وره یو مسلمان ته تکلیف رسول په جبا په لاس او په قلم په تعویذ کولو دا ټول حرام دي. دا تعویذونه والے چې څومره تعویذونه په مسلمانانو کوي او د معیشت ګرځولې دا ټول کاروبار حرام دي ځکه ته په خلکو تعویذونه کوي تاسو کې چې کوي دام ناروا کار کوي نو په دې باندې خپل اخرت متبا کوي. د مسلمان د اذیت او تکلیف رسولنا مونږ او تاسو الله او رسول بلی کړی یو چې تاسو کوشش کوئ تعویذګر تا پیر تا دې خلکو له چیز دې نشي د خپل خاون د کور په بلا اجازه ته نوځه بلا اجازه ته کوي زنانه او ته دې حرام کارو دا چې د کور اوزی نو دا به د خپل خاون نه اجازه واړي بل کوشش دا کوئ د فطرو دور دې چرتم چې زئی ځان سره محارمو کې شو کوځي ک ډاکټر نيزي له کلر دې چې تاسو نو ځان سره خاون بچي روح غوزا ځکه ډاکټر لشي دې आवाज دي نو زموږ استاد خو پیغمبر علیه السلام فرمایلی سي فرمایلی وای کمزه کې چې پردای زنانا او سړې आवाज شي نو درې ورس شیطان دې سي وی فرمایلی درې ورس شیطان دې پدې چې ډاکټر لذیذ آن سره به خامخا په محارم کې شو کوزه یوازې کوزه بلا رب زما عزت مندو د زرانو د تلو طریقه دار ماشاءالله ګور زموږ استاد صدا زله ډېر په دیندارۍ مشهور را یو خبر دې مې ته خوین دو تاسو له کو والله دې په ما او تاسو ټول له عمل توفیق راکړي مونږ دې په نسبت دې علاقو کې ګرځو د دې په خور په ډا بیر نه چې شورو شي ډېر لسمه هان پورې ګور کړه دا پړونه ګورې دا سه خواندور غا پرده نه را د پړونو دا ریواج تاسو به ته هندرو ام ختم کړي اته سو لقب چې ختم نه کړي د دې په ځای د بورکی ریواج راوړې په بورکا کې ګور زنانه سترګې نخکاری مخله جالې د لاسونه نخکاری وسیلې دا دینه بورکا نشي اوچتولې په دې پړونی کې مخکاری پدې کې لاس کاری که هوا رالا نو زموږ مه دې پېل دې ځان نشي سمبالولې ادا که پړو دې سمایې نو دا واړخ لکیږي که سمایې د خلکو روان دې ټول بدل به ښکاری نو تاسو کوشش وکړئ دې پړو دې پزې سر ساده برقه الرجالو قوامون علی النساء خبره تکړه تاسو دې پړو دې پزې د برقي ترتیب جوړ کړئ الله دې وکړي چې دا خبره زموږ او ساده برقه اګوره زموږ د دین مسله ده چې یو زنانه دا سه برقه جوړه کوي چې هغه خلک پیښې دي برقه وایي اپا هغه ګلونه کړي رنگونه دي نو زموږ د دین مسله ده وای دا سه برقه په سرولو خراب دي. دا الله د پیغمبر حدیث ته لعن الله الناظر والمنظور الیه الله لعنت وای باغ سړي چې پردو خوځل ګوري او با خزم لعنت وی منظور الیه دی ته وی چې هغه داسې برګه جوړه کړی چې برګه خلکو له وی مال ګورا وای کی په خبره وای حالات داسې جوړ کړی چې برګه د کتو دعوت خلکو له ورکړي نو برګي با رنگین نه دی پړونه مبارک نه زموږ استاد پیغمبر علیه السلام فرمایلی زمدرو سورته نو ترجمه کوم تمشي هونه یې کړای اې کدل څنګه وي تاسو بچتا یو په یو بدر کې اسمان لکه تلې یا بھائی او یا کور کې ناز یا بوجره کې یا دکان کې موږ له ګډا کې دي چا ولې څه دې دکل درس کې کې دي هغه ورته سمزدار کله خدا لګا دې جایو ګنټه نی غیبت نکو کتا سو نسو قسم در کوي چې بابا یارو را قسم پکې کوم او دې غیبت نه لیکړي نو کې دې شي دا نن ناز دې والے تم قسم وکي چې زما د ژوندۍ او ګنټه هو چې ما دې خبرې نه وکړي رامنته په دې تنګي گئی ما حضور کې برداشت دی وای دا الله دین اوري دا الله حبيب وي زما په امت کې دوا کسان دي جهنم توازي هما د لیدلې دې دا د پیغمبر علیه السلام معجزه ده یو وي یو خلق به پیدا کیږي لاسو کې به کوړی او ډنډي نیوري خلق به ظلمن وي او ټکای آشي ارسو دي په حکومت خلق دي کا عوام دي لاسو کې به ډنډي راغشتي آسی بھی سبا خلق ٹکائی دیم دا اللہ حبیب وئی نساء کاسیات عاریات مائلات ممیلات سزنان بئی جامی بے اجولی خبر بڑتی بئی سرون بے دوخ دا کب پشان ویخترا جمکڑی دا ویخترون بے دوخ دا کب پشان جوڑکڑی الله حبيب وي دای په جنت وي ابن محسور شي زمو دي عالمانو لیکلي د دې حديث په تشریح کې چې جامو کې څنګه سړې پر پټي د دې حديث یو څو تشریح در لګو مورو میدان چې ټول ول زمینی تور تیار دی بھائی یو قاسیات عاریات دا مجامی چولی یا بربند ده دنیا کې بنگلش تا د دې خزی کالش تا اس کمی نشتا و دا خیرت دفارا برورد ندیس نشتا و دی بنگلا بسکے ستا خود جامو دا کالون صندوق ڈک دے تو خود دل تا پٹا مڑے و دا خیرت دفارا رسلرینا یو مقصد مانے پوش رہے یو مقصد علماء دا ذکر کر کاسیات عاریات دنیاوی لحاظ سرس کمی نشتا موٹر والار دے وراغون اڈیر دی شل دیر جوڑا جوڑی اس دیوی اوی زنانا کالوی سیتونه دی و دا خیرت بارکی سنشتا دویم ترجمه دا حدیث دا وکاسیاتون عاریاتون جامی اجولی دی جامی اجولی دی واغا دا سی تنگی دی چی دا دی بدن پکخ کاری نو پا جامو کی بر بندا دا درم مقصد دا دی جامی اجولی واغا جامی دا سی بارکی دی چې دې جامو کې هو مقصد د دې بدن پټې دلو باغباری کو جامو کې د دې د بدن هر یو اندام ښکاری داسې جامو والا بارک الله حبیب زمامین ته خیر د دومره سخت الفاظ فرمایلي ور فاطمه رضی الله عنها یو مسله د اختلافي په کې علما او وکولونه ذکر کړی تاسو په خیالي موږ د زنانا په میت لاش باندې اغه ډولې غوندي چوا چوا یې کنا چوي تاسو د سړي جنازه باندې ساده غوړولې زنانو په غي سي وي وای فاطمه رضی الله عنها چې کله وفات کړه د زنانا ته یې مالو په خبره کوي چې دا زنانا د ځاسي پرته یې ساده په وړې دلې د دې خو بدن رندام ښکاری ناغي ورته د ډولې دا شکل جوړ په لکه چې د زنانا د میت پلاش د بیبي ډېر زیات موښه ورکه تاسو مړې شي یو د پاسه به موږ پردا جوړی چې دا د الله او د رسول حکم دی د جنت بارګي ګور الله د جنتیانو لوي او استاذو په جنت کې بیبیا نه دي او تاسو سوره رحمان غوره کړه وای حور مقصورات فی الخیام اے زما جنتیانو بندگانو استاذو جنت کې بیبیا نه دي وحور مقصورات فی الخیام ای ګور پردو کې بندي دي الله لپتو چې زما د مومن غیرت نه برداشت کوي ولته وی بی دا حسنا دا په فرض کې دا الله حبیب ساری مزکو نو صحابه ته میګا جنت ته راوړ ویل ته یو بغلو کته او چینه بایدا او یو یو پوری مخلص وی ځل ما اراده وکړ چې ورته نشم تپوس میو کو چې دا د چا محل له ودا د عمر رضی الله عنه نه د الله حبیب ورته یو مرستا غیرت می رايات شروع ورته نه شو حضرت عمر رضی الله عنه په جنا او یا الیک ابا بنا رسول الله ته خو ورته نشوي نو که زه غیرت کوم ستا په دن نه کېدو خو غیرت نو غور پردی سره ګرځیدل دا زمون پیغمبر علی السلام کوي چې کوم زنانه د کور اوه او دې داسې خوشبو لګول چې په بل چا پوي ولګیدو اے پیغمبر علی السلام وای چې دا پتکا کور کې هر قسمه خوشبو استعمالول شي کور نشي بار وځي اگر کې دینی مدرسې لځي نو خوشبو باندې استعمال وای وځدا سی او مساله چې قران لکې دی وای خوشبو په کار لا نمو خپل تاسو لم طریقه ہے مخلو بناتو لدا طریقه ہے چې مدرسې لکه به ماشاءالله راضي ای کور کې ولوي چې تاسو کتابونه یې ترخ کې راړي قران او د حدیثو کتابونه نمو ولوي چې خپل لوپټې باندې خو خپل اثر لګوي خدا په خپل تیلې او بسته کې کتابونه سره پټوي نو مدرسې کې به د قران او حدیثو روان دي ځان ته تاوي خپل دوی بدل نسی خپل هغه بچاله نسی چې مدرسې نه بیا چې بیا خپل لوپټه راټوله ا د خپل کتابونو سره کې نه کور لړاړ خاوند دې پلار دې ارور دې دې دا مخ کې کوته خوشبوئی لګي کار سکے او زنانه چې بار زید دې خوشبوئی وا دا په پچا باندې نه لګي د دې خبرو زمای عزت مندو چې ګوره په وتا شو بیا شاته دا په سبا زموږ استاد او خبره خیرت کې پکاري ورته شریعت حکم دار دې چې نو ګونه بکټکې اس کو خبرګي ایمان ورو لاله نو ویلی نو کو نکري دي بعض زنانا ناقصات العقل شیطان ورته وي دا الله پیغمبر وي حسن پر نو کو نو کټکول کړي ویلی نو کو نکري دي پکم نو کو نو چې سلوي خرز واوړې دي او ته نه کټکې نو ته په حرام والی کې واقع یا کله په دې نو کو نو باندې رنگ ولګي او نه کړی سو رنگ نه نو دا جائز سکے چې بعض علما دې استحباب قائم دي او کدا سے رم گولا گی دو چگه تا ناخن پالش ہوئی نو دی زنانا او دست نکی چه او دست نکی موزی نکی سپو شوئی خبروانا او دا زنانا که غسل کئی اگر نکونو دلان دیو گو ندی رسید دیدی غسلو نو شدا پا جنابت کرا مسئلہ دا شریعت دا کم زنانا مرشوا اددی پا نکونو رنگ دے نو دی معنی جنازہ نکی ایزا که مڑی چه غسل نی ورکڑے جنازہ پی نکی بلا غسل جنازه په میت نه کیږي ا د دې د کو نه د غشان پاتې شي د چې د دې سيزون نه زمای په تو فندو موږ تاسو سره ساتو باندې په نور دا جنونه پر زونې د سړو سره مخن نه کوي نه خصوص سره ورو فن نه کوي تاسو نو تاسو په کلی کې چې جنګیاله سړې تاسو په هی د الله پیغمبر وې د مسلم شریف حدیث ته ابغض الرجال الى الله الادد الخصم وې پسړو کې چې د الله په دې شي جګړالو سره په دې شي نو زنانو کې موږ جګ جګ جنگي علي زنانا په دې شي په له وخت یې کې د بازه خزر هغه نشر په هیته دي غیر چا مې راغونډیان ته تنګ دي مشکا شریف کې د حدیث راغله او ابن قیم رحم الله او کتاب لیکله اعلام الموقعین راغې سنورم جد کې د نبی کریم علی السلام فتوی را جمع کړی الله د حبيب ته تپوس شو څو په کې ودنه دي بای را ما مال غره کار نه ودا ما ودا کې یې باندې کار دی اوس مشکل لا شړې دی دی توجه سره ناس دی را بای توجه سره ناس ابن قیم رحم الله د الله د حبيب حدیث ذکر کړ نبی اسلام ته تپوس شو چې قربان یو زنانه دا فرض موس کئی سنت کئی خود دیر و وظیفو و خورسرنش کئی تکور کارو نا دیر دی خجب سنبال تا جنگی علی نا خواف از غرخ پل پردی نجب نتنگ ندی ندی بارا کتا سسو آئے نبی کریم علیہ السلام مرتوی دا و جنت تسید دیو بل زنان بارا کتی تپوسو شو چی اغا زنان نفرونم دیر کئی وظیفیم دیر کئی فرض او نفرونم کئی خود جب نه ټول خلق تنگ دي خاون تنگ دي خواه اسغر تنگ دي خپل پردي تنگ دي نبي كريم عليه السلام دا جهنم تسي نو چې خپل جب موږ تاسو سنبالو اصل دي په لور هر چا له جب سنبالول ضروري دي جب سنبالول هر چا ته ضروري دي صحابو باجي بجيب ته پوسو نه پوه صحابو بیا دا من نجات یا رسول صحابی رانا مشکای شریف حدیث تے وی نجات با بسمی داری لگا مون دا تا پوسم شکر دے جو علماء و نکوئی وزا مون تا پوس داوی دکان می دے چیلی سو وزیفر آنو خواه سو کوئی کاروبار کی مدا سے چل دے مون یوزل ختم قرآن و نخل کو جیتو نا دعا دا پار را کول ما با قتل چاسوی چاسوی یو پک خطر اولی گلو ایمال دعا و قرآن چی اللہ دا شہادت مرگ راکی نماوی دا ٹولی یو پلا دا اصل مقصدی سوال دا چاو ہا بھائی صحابی دا اغلی دا اللہ حبیب تو ایمال نجاتو یا رسول اللہ پس سب اخلاصی گو دا اور دا عذاب عذاب نا او جنت تا بسو اصل کی کامیابی سدا فمن زحزح عن النار وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَاز اللہ وی سوک چی دور نبچو او جنت توردن نشو دا کامیاب شو صحابی ورطوی قربان پس بخلاصی بدا اللہ حبیب ورط دری خبری ہوئی نبی علیہ السلام کے او کسل خبری کری خدای آوازی اغلی نی جکا نبی علیہ السلامی او تل راغلی ندے آتر قیامت تمام انس و جن تراغلی پیریانو انسانا وی نجات پدری ہوکی دے سو خبرو کی دے بھائی ستا سو نبی آدیسی یو ورطوی جبا دے سنبال کرنا دویم پدی خبرو گناہون و اجارا خبرو گناہون و اجارا درین چید فتنو دور دیتے ہوئے کہ بازار و اجری لعوزم نو خلق و میعصیب نفنی چیز زمانہ ایمانم پک خرابی نو کور کے کہنا دادری خبری صحابی تاو کی سمائی یو جب سنبالو دوی پخبرو گناہونو جڑا کو ادا خو خدار جترش پی راپاسی اسو کشتا دینا اپا دی شل کال تیر دی دیرش تیر دی تو او رسی دی کتا در اب سورا نا فرمانے کی پا دی دخبی مانتیا اوخ کتوے کاس یا اللہ ما خدا کری اللہ ما دا کری ما لما فیو کی پخبر تیر عمر بان جڑا کو ہاں بھائی دیر خبر چاله یاد شه د نجات ها زمغره چاله لاس دې شت کړه وای زی بیا وا ها په طالبان باندې مو وګورئ نشو تا اورر مشره دې دې تر اوسه چل کا وای درې خبرې د نجات دی یو جب سنبالو دې په خپل ګناهونو جړاو وخت ویو درېم چې د فتنو دور د تعالی پتره چې د بازار او د ماحول ته وزم بس ایمان میں بگڑاوی گی نپور کے کھینا اسم تقریباً دا سی رو رو حال جوڑی گی اس اجرو اجرے تا دراوتو شان لشتا چانا سم خبر بناو رو خوڑا با دے درد ہے اجرے تا دراوتو شان لشتا ندادر اعمال زمائی زبندو دا نجا پل جب سنبر اللہ رب العزت دے زمو استاسو سو کی اللہ دے زمو استاسو جب سنبر ور سمرا خلق چې اور تا ور ورزيږي نابد جبې ته وځي نه الله دې دا مدرسې دا شان قائم دایم لري او تاسو ټول نو ګرما وعده واه سکو په قران شریف په لاس کې راخلي همای ټول عالمانو نو قران شریف زده کوي کچا الفاظ دې دی ویلي الفاظ زده کوي کچا معنا نه زده کړي د قران شریف معنا زده کوي اوس خدا سي اسانه خبر ورو اتا چې دا موبایل دې خطرې شي دې اپکه فائدہ دا یو بچی سبق کوي نو یې زموږ استاد دی و یا وی چې دوی چې دلایل کرا چې ما کله چې مزدق د دجال دی دا هغه خبره کړي وګوره بعض خلک د خیر د فار په استعمال ای اوس په دې موبایل کې کتابخانه مشتا یم اوس موږ د درس د فار په کې تفسیرونه جوړی کړل کله په لارې تفسیر په کې ګورو مسائل اوس په دې عربو دا سیو کار کړي چې سوال ورکا او چې څوک به پوئږي زر سر بدل جواب را شو پخوا مجھے علماء و فتوہ اور گرن و فتاوی بے کہتے اس میں صرف سوال ہو لکی جس سوال دیو لکو لو یہ رضا حدیث گورم چے سندن ضعیف تے کہ صحیح دے منکلال تحرمیت للاڈ شو چے مسئلی ضرورتی مونگے کتابوں کی لڑھو اب اچھی زر رو گا سی ویدہ مسئلہ در سوال نے دے جواب دے اس دا سی چی دی علماء درسو نے دی ناغم تا سگر پخپل بڑستن کی بدن لناس دی او آب آو بھی دامخ کی رجو کی تقریباً کال برابری گی یو بڑا سہر آنے مالے بھی مولا مالا دا سے درس پکار دے جی رمضان کی تاسو کم درس کوئے او جیزو بڑستن کے ناس دی ما او رمے نو په صاحب چې ولا واچو یاره هغه بیا شورې دلې او د دې قران ډېر عجیب برکات دي دا ګوره دا چې کتاب دې داسې مرګ به الله درکای چې دا خلق ګور تزيري دا هغه درسونه شروع کول جمعه تراغه نو او د سې جو کو نوخته او فائدہ ابا سبي سر وفات شو دا څومره خپل باندې چې او سره الله پور لدی عبادت کوي تراغه اتا دا سی دا سی کلی مرگونه دیل خلق زیریگی دا مخی که مخیالو با دی ملک بانی سیلاب را کلی امانی سو کالو شو نما سفر کوری و رستو سڑی نازی را آغای اکس لوی زمون کبرستانی کوئی وڑی و یر سڑی سر د خپل او د پردی د قبر غمو روی پا کبرستان کی گرزی دو و یو قبر وڑی و خوباغی کی او زنانا لاش بلکل روغ رپت پرو دا خبره د عبرت د توجه په ډول وای چې هغه دا شوق د چا وې دا شوق د وای ما ورې دا تاسو نه پیژنې دا زه پیژنم ما ورته دا خپل نه زنانه دا چې ما پر سره قرآن ختم کړي او زه د محله سونو خلکو ورته قرآن ختم کړي وګوره بیا دا څه حال موږ مسجد نبوي کې ناس یو عالم تقریر کولو یو غیر مقلد عالم تیر شوی د حدیث او خادم دی الله ما شوقانی رحمت الله تعالی دې شي کتابونه دې کړي عربو لمای ډېر وخای ناغوی چې د علامه شوقانی قبر نوروټ کې راتلو مجبورن قبر سپړتلو سل کاله د وفات شوی بابا ایسور شوی وای مجبورن حکومت سپړتو چروټ زی وای سل کاله پس چې امام شوقانی رويستو نه په کفن کې فرق او نه په لاش کې فرق تاوی چه ننگل دے چاہارو کی تھی دا کتاب اللہ دا خدمت برکات ہوئی اللہ دے موتا شجول خادمان جور کی دے اید دے مدرسو خادم چشوی کنو شکر و باسا تاکہ خادم دے گردہ مدرسی دی پدے کی مدرسی دوی پدے کی پیسے لگی پدے کی پیسے لگی دے مدارسو دے مساجدو کی زمائی زد مندو زان نمخ کی مخ کی پیسے لگو اگر توی جمع بسی پیسے لگو انو بیالا ماشا مو مدرسه جوړو له ناو سم زیری تعمیر دا یو دو کسانو په خپل جوړ د ناپسې انتقالی سم کړي کړي ودا مدرسې له محمد علی راضي او خرڅوي نو دي تعمیر لپاره خرڅ کړي ابلاران یې مړ شو لا بچی ته انکار کړي وګوره په بچی په بچی له دې چې ما پسې ولا غوا کنه نو نه پسې له کوا دا پسې نه غي چې استاد وو پسې خرڅ نه خلاصې کسکه نو په خپل اوکا دبا تاسو دا پښتانه یو مثال کوي خو په مثال ځان کویولو په کار دی کنه وای مار بدبن پلاس نه پړکه مار ممشه نه کې یو ځنې یو جنازه کې ناس تو اسقات په خواوس غرور دا رواج ختم شو نو ما سره یو عالم ناس تو اسقات تقسیمې دو ناغینو کا سوري مولانا صاحب دی بارا کې تسره ده ناغنور سونه هغه وګوره تاسو پښتانه وای چې وای مار بدبن پلاس نه پړکه په کار دې د خپل ور کړی وای بګای په خبره کیسه کې نخبل اوګه اګه ته پدی ته مې کړه ته پدی ته مې نبيابا دغه ته چې مړکی دی ګړو به لی ونه کړه تاسو دا تاسو په شرانو نوو چې یو فلار مړکی دو بچی راځه مکل ورده په فلاني به دومره دي دومره ټونو لیکلې وی به ولې د فلاني را باندې دومره دي دومره دي بیا دوه بچو یو بل لوګه ته نوې د بابا مازوس کار نه کوي بګای ته خبره وایي دته بل امړډې ولې ونه کوي کسه کا وای نو ګره خپل او کوي اګه چې پتا مې کړه نو پلوی غلطای کې پروت دی پلوی غلطای کې پروت دی چې دا چا پته مکی غیر ادری صورتونه بریخي ماشاءالله دې کې د ناظری ختمونم دی او ترجمه دی نو موږ به لفظي ترجمه او کو په دې به اکتفا او کو الله دې دا مدارس قائم او دائم لري او الله دې زموږ دا ټول نارینه او زنانه قران ته کې نه یو خبره درکو الله دې وکړي چې زموږ استاد په ژوند پور شي کچره دا امت ټول کتاب الله لکه ناسو نبی هغه زموږ دا پریشان نه الله ټول ختم او کچره کتاب الله نه کیږي نو پریشانی نه ختمي کدا چې شو حکومتونه بدل شول او سل رالن ادا چې جنوس لوته یې تر سل کالو پورې مدارونه بنګړي حالات به بدل نشي تر څو چې موږ او تاسو ته وبنه دېستي او دا د الله کتاب په من او ملن په لاسو کې راوستي ده بسم الله الرحمن الرحیم دا درې سورتونه دې بریخي یو خدا سيو کوي چې هر فرض موږ په سي دا درې واړو وای دا ناري نه دې وای زنا نه وای څنګه وکوي پای هر فرض مس په سي دا دري واړه یو ځل وای او د سبا او د ما خام د مس په سي دري دري پیری وای نبی کریم علیه السلام صحابي ته وای وی چې کله سبا کې دا دري په دې صورتونه دري واړه دري پیری وای دا ار یو شی د شر نه بالله حفاظت کوي اج ما خام شو می دري پیری وای تاسو زموږ دا بنا ته خوات او مین دې پین دې سارم دری پیری وای ما خام بزانم چھڑکا وای اپا بچوم چھڑکا وای اباس بیغم شئی دا نظر نبا خلاس شئی دا کوڑو تاویزونو نبا خلاس شئی پر یو سڑے راغلے ہوگوی ویس جادوگرو تنکڑیو دا سورتو نا نازل شیو دی بارا کی چی جادوگرو پا بیغمان کے سلام جادو کڑیو دا دا جادو تھوڑو سشید دا نه پیغمبر اسلام ته تعلیمات دي دا بل ځای چې تاسو ته د پلار په کتاب په توګه چې تو راتلو کې مطالعه کو ابو داود شریف می کتو راغی کې د الله حبیب فرمای عجو کجوری هغه کجوری وی چې نبی اسلام په خپل لاس مبارک کړل نو دا غي د لاس د برکت د غا نسبت برکت دی کجور سره شوه الله حبیب چا چې ساری و عجو کجوری و پړ یو خو په زهر اثر دیم جادو و پیرسلوه ایداو دو پیغمبر دی اسلام تعلیمات تی و دو ٹوڑو ڈاکرانو دو وائی دیو خوڑا جادو نو پیخلاس نشی او کو وہ کجوری عجوا دیو خوڑی دو ٹوڑو جادو گرو جادو بتا سنی شی کوئے اثر نشی کوئے اللہ حبیب سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ عنہ بیمار نا تپوس لائے پڑے ور تلاس کے خدا اللہ حبیب ور تو اس دا خود ازرم کی ماری دا ویلار شاہ غفلانی طبیب تا پتبابت ہوئی گی ور توائے چو وہ کجوری دا عجوال سڑا دا اڈو کوٹا کرد و دیتوئی دا مدینی کجوری عجوال گو ردار زید عجوات العالیہ اب آلتا شاہنا تپوس کے جمالا عجوارا کا خود مدینی عجوارا کا زکر حرز ریخو مدینی نہیں کرنا سب خیال ہے بھائی حرز ریخو سنی دا مدینی خپل برکات دی او دا اللہ دا حبیب دا دعا برکات دا مدینه دا وبادان و وطن چوک چه بلاړو تبی بونی و بوای خراب و دا اللہ حبیب اللہ سوچت ویزم آرابا مونگ دا مکین را غلیو او زمون پزنو که چتا دا مکیسم رمینا چولی و دارین دوگنا بینا دا مدینه واجه او اللہ اصنا خلیل ابراہیم علیہ السلام حرم دا مکیت دعا کرو زد مدینه دا پاک دعا کو دا مکیت دوگنا برکات و مدینه مرا د مدینی برکات ودا دې ټکای بیا دې د دې غا شربت تعالی لدود دی ته وای واخا به بیمار ته یو وخت کی یا بل وخت کی چا سوال کول وای سات رضی الله نو کمزور ډیرو خوشاله دې لیکري دغه کجوري ک د زړه بیمار سکینو د پیغمبر د سنت د وجه نه دین لدود کیا دې بل وګره یو وخت کی دی اوس کی یا په دې بل وخت کی دی اوس ودا سورتونه د جادو جوړ دی دا ار یوشی دا شرنا دا اللہ دا حبیب بجب بانے امار دے بسم اللہ الرحمن الرحیم قل حبیب و فرمایا هو اللہ احد دا اللہ چداغی بارکی تاسو تپوسو نکوئی دا اللہ یودے یاد هو زمیر مانا علماء دا کڑی و فرمایا شان دا دے چی اللہ یو دے اللہ الصمد اللہ بی نیاز دے بی حاجت دے صمد غزات لوئی چی ٹول ورط محتاج دی خدا غی چاہت حاجت و ضرورت نشتا او صمد غزات توئی چی مشکلات و تکالیف ہوکی طول مومنان داغ طرفت توجو اراد کئی لم یلد دی اللہ اولاد نشتا نی لنشتا و نی زامنشتا ولم یولد او دی اللہ والدین نشتا دچان پیدا کڑے شوین دے ولم یکن لہو کفور احد نشت دی اللہ لرا برابر پیو صفت کے حصو کم آبائی توجہ سب نا سے تنشیو کنے لگے لگے تشریف بودے دے ایو اید اللہ اولاد نشتا پا دی خبر الگزان پوئی کئی پا دی ٹول قرآن شریف ترجمہ کی تاسو لدا سی تیر شول اسم دا سی کافر شتا چئی اللہ تا دا زامن و دلون نسبت کئی ندی نسوارا و عقیدہ دا چلایا عزب اللہ عیسیٰ علیہ السلام دا اللہ زوید او عزیر علیہ السلام بارکی یهود و اجدا دا اللہ زوید خدا ورته حقيقي زوي وي او کنه بل څه خبره د علماء او دو قولونه دي بعضدا سي جاهل او ناپوه او کافر دي چې الله ته حقيقتا د اولاد او د لور نسبت کوي اواز وي چې زامن نشتا لور نشتا وده د زامن او لور په شان دي او لفظ ولد په دې معنا قران کې راغلي چې زوی دې نه دی خو پر دې ته د زوی غوښتې زوی تاسو سره یوسف ماشاءالله شوق سره اورای یوسف علی السلام چې هغه د مصر وزیر و او ستنو بیبي ته وای اکرمی مسواه عسا عین فعنا او نتخذه ولدا وې دې بچی دا ستوب می زه خیسته کا دې موږ فائدہ راکی ا بچې مونیشته نه به بچې جوړ کو یوسف علیہ السلام و یعقوب علیہ السلام بچے رہے و عزیز مصر وی او نتخذہو و نتخذہو و اید اللہ سوک در زامن رونو غنتی نشتہ دے گی گورے پورا در توحید فلسفہ پراتا دا او کتاسو انہی لکسو چکو اب آئی تاسو پختانو آئی و افلانی دا کار کولونا و در زامنونا مجبور شو تاسو آئی کنو آئی و افلانی انو خبرم مننے نا خویر بس وی لونا خوگی آبی زورا وری فینا سوائی کنو آئی دی مشرکانو باوی وی زمون اورینا تدیرت کئینا دادا اللہ دا زیدی پشاند زامنو دنو اپختانوی دے پشاند نیاز بی نو دی تدیرت کئینا او زمون اورینا سکو شوی بخبر نوالوائی ناپو خلق چې قبر لراشی ورتوائی بابا پتا بشی او پالا بشی زمان آکار با پالا کے کوئی گئی پا خبر مانی دی توی لمی علی کوئی سو کی دا زامن نونو قسم دے کدے چانا مجبور کی نبی علیہ السلام ورتو سو کالاو جڑل چی ابو طالب لہ ہدایتو کا خوچنی کلوی کول ابراہیم علیہ السلام دخبل والد دفار جڑل خوچی اللہ ورتن کولو اللہ ابراهيم عليه السلام نه مجبور نشو الله د چا نه مجبور کی کنا لکه څنګه د دنیا والدين والے کله د بچو د نورو محبت سیوا شي یو کار نه کوي خو غي په زور ورشي لم یلی نه سوق د لونو غنتشتا او نه سوق د زامنو غنتشتا اما یوسف کوئی شوی که پوی نشوی دچا زور پین چلی دچا نمجبور کی نا ولم یولد او دا اللہ والدین نشتا ایوی پا مخ دزمکا نوز دا سی کافر شتا او ندی مخ کی صدو کی تیر شوی چی اللہ تا دی والدین ثابت کری نو قرآنو لی دی نفی کئی دا خو دا مقصد لڑک کتاب دی سو پوی شوی پا خبروا او دې سوال کوی وای په سوال کوی دل نیم جواب دی زمې جوابونه کوم چې په سوال ټولو سم اصل کې تو دریو خبرې چې کوم ویلا غوته سراویق شي اپرایش ولم یولد الله والدین نشتا نو په وخت زبکه خدا سي کافر نه دراغلی چې ویلی چې الله والدین دی نو قران د دې ولې نفي کوي سوال باندې اشکال باندې پوښي کنا اوای وس په دې کول غواره کله کله موږ دي طالبان لوای موږ له جوخ پته لګی چې په دې سړی توجه ده دې نه کله هغه ځواب موږ درس کو نه یو په کومه پوښې لاس یو چت کومه له دې نه پوښې مګر دا پیرانو سره نه دوز به ویل چې په غیب وي په دا تجربه اوس موږ دې جواب چې شو پوښې شو نو که تاسو وایي ما دا خبره غلا بدل کو درو چې دتر اله خیال نه ده اوبای دې درې جوابونه علماء وکړي یو هو قران د شرک د نفی د پار راغله کدی یو کفر شرک وجود شته په معاشره کې نشته په قران نفی کوي سپوږ شوی په خبره باندې لکه اوس تاسو ګورئ ډېری بیماری نشته مکه نور ته حفاظتي کار روي شروع وي دویم علماء دا جواب کړي وای دا لم یلی دا داو دا لم یولد دی داوی دلیل لے. دنیا کې څوک چې داو لري چې دلیل ور سره لري څوک یې نه مني وای لم یلی دا الله اولاد نشتا نو مشرکان وای دلیل پیسې وای تم دې چې والدې دې نشتا نو دې چې والدې دې داو اولاد بل زمون دی علماء یو درې ما خبره کړو صورت کې نفی د شرک دا لم یلد الله کت شریک نشتا زکدا لونه او زامن د پلار نک شران وی ولم یولد والدین نشتا بر شریک تی نشتا ولم یکل له کوفوان احد سو کې برابر شریک نشتا څه پوښوي کت شریک نشتا بر شریک نشتا انور سره مساوی او برابر شریک شتا بسم الله الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الفلق او فرمایا پنایو غانم پرب د سبا میو شر ما خلق د شر د هاغن چې پیدا کړی دی ای سمر سیزونه چې الله پیدا کړی او پای کې شرو ندی زد رب الفلق پروم د اریو شی د شر نه پنایو غانم و میو شر واسف نداق او د شر د تیارینا کل چی تیار خورشی و بیا شر النفاثات فی العقد او د شر د نفسونو کو و هم کو نه پغټو کی چی غلط تاویزونه کوڑی جادو سحر کای او معاشره پریشان کړي و بیا شر حاسد لنا حسد او د شر د حسد کوونکی نا کل چی حسد کارا او سرغن کی الله دې موږ ته سودار شي د شر نه اوسد احسد نه وي اوسد پښتنو کې ورو حسد شته نه کنه کنه شته په بیا وای پښتنو کې هر شی شته او حسد په کې ورشته نه بس وګورئ چې یو امام ني 500 مقتدیان ځان له بوس کوي دومره یو بل سره محبت ته یو بل له مخ کې کیږي نه زموږ یو استاد له وی ما ماتي کولو یې ځوانو په بدل ما وړي چې ځنې داونی ځان له بوس کوي وی آیاو داروی چی مودار چا عزت نشو کولے ناوی ماوالا دا سی ہوئی چی ندا سی مو آیا وای چی مود امام نا بغیر دبل چا بیزتی اور لکولے نشو دا یاو امام نیر دا چی بیزتی لبرا پا مخا کرے نا حسد مکاوی حسد ستا وی دیو سڑی بانگلہ دا داغا موٹر دے داغا بچی دی داغا دینی و دنیای نعمتو ندی اتوی چی بس دا ددن اللہ والی کمال راکی یا کلی راکی کچی دن والی دا حسد نا کفر جوڑی د حسد د لاس هر څه جوړيږي سوره یوسف کې وګورئ د روح د یوسف علی السلام سره حسد راغی د معشوم رور قتلول لتیار شو بلاری سو کالو جوړول یعقوب علی السلام دا د حسد نتیجه و نه حسد باندې ساتي و هم را کنا و یو ځنی خبره پکې ده عبرت به کتابه خبرې وي دا به کتابه خبره پکې ده عبرت تا و وی فرعون او شیطان یو ځل پیلا او شلډر خفو چیرې موږ ملاقات را بوزوښته نه وی شیطان دې غوړ خپل را نه واپس نشي چې ځل فرعون هغه ته غیر ازا داسې خلکو باندې مو مهنت کړي جونګي نه رکی پوری وي پښتانه وی شاګرد پوستا سیوا کی تاسو وایې کنه وایې بھائی نو ایران دې دواړه اپا کی کایمه دې پښتون دروازه او ټکول را وته د کورا ولوی مون دوار ملائکیو اتا چیسا سوال که مون با پی آمین که اتالا با ملاوی و یا پختون ورطوی چیزا ما دی گاواندی بیگا واغستی دعا وارد چاگا اللہ مردار کی بگی بخبر باید ناغی ورطوی چیزا دا اوار آمانی سمی مردار خود دا دعا و دری و غاگان و سوالو که مون با پی آمین و اتالا با دو دری ملاوشی اغوی نمی دو پا کار دی ندری خود چیزا دا مردار شی وی فیران ورده که نازا خبر که که ما خلق مونگ نبخشه نازا مونگ در پختانو کار ده تو رس کینا و حسد اللہ دی مونگ و تاسو ده کینه حسد نو ساتی چار اللہ نعمتو نو ورکنی و اللہ دلم ورکی خزانه دی دیر دی مالم ده دی نراکی بہتر راکی و من شر حاسد نزا حسد او ده شر ده حسد کنگینا کلچ حسد کارا سرگن کی بسم الله الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الناس وفرمایا حبیبا فناہی غارم پا کی د خلقو ملک الناس بادشاہ د خلقو الہ الناس او معبود و حاجت روا د خلقو من شر الوسواس الخناس د شر د وسوسه چونکینا چې هغه د الله ذکر و او رینو پټیږي او رسوږي الذي هغا يوسوس في صدور الناس چې وسوسه چي پسینو د خلقو کې من الجنه والناس برابر دا کد پیریانو نه کد انسانانو نه دې صورت کې دوه خبرې کوم چې تاسو توجه کوئ به ان شاء الله دعا کوو قران شروع کړو پر رب العالمین سره او ختم کوو قل اعوذ برب الناس سره اتا سجود ته معلومه ده خبر کې ګړو به تاسو کوي مر رب تو کا څه تاسو به کوي بھائی دا سينه وي چې الله دې سو کو رازق سو کو خالق سو کو مر رب کا تاسو به کوي دا رب په معنا لږان کوی کې خدا سي کوی کې چې دې کور کې کمی مين دي خو دې ته بیا شي او تاسو له بیا شي زه در په معنا کوم متوجه شه رب غزاد ته وای چې د نش نشته کول کوي اوبې سمانا شو رب غزاد ته وای چې یو شی د نش نشته کوي ابه حد کمال ترسه او دا شی چې حد کمال ترسي نو پا ضرورونو ضروریات ورطا پورا کئی او داشه چی حد کمال ترسی پا ضرورونو ضرورون تی دفع کئی در امانا چالت دشتی دری پیری بکوم بائی بیا تشریف کو رب غزاد تی چی دنش نشت گول کئی او یوشه حد کمال ترسی او داشه چی حد کمال ترسی نو دل په زورګونو ضرورت پکار ویا ورته پورا کړي اذن په زورګونو ضرورونه د فقول پکار ویا ته د فقای ته تاسو جوړ ناس یې او درنه الله زوانان او دي زنانو نه دی عمر تر رسولي اول مؤنشو د نشه چاشتو د مور په هټه کې تربيت چا کولو ته جدا سلوي خش په انتقال جوړ کړي روزانه ضرورت دي د سو پورا کړي روزانه پریشانی دی دا سو ختمی دی طرف ہوئی امتحان دیئے ویرزی نی دا دھوڑ کالی دی خبر کیوئی مر رب تو کا تد نش نچاشت کڑے وی شپیت کال دی تیر کڑی او تد خواب لو سرور سے دی شپیتو کالو کستا حاجتو نچا پورا کو اپا دی شپیتو کالو کتابانے کم کم مسائب راغ لی دا چا د فقول دا د ټول عمر ته پوشو پوشه په خبره باندې کنه چې در تیا دي چې وای دا اولی وای چې بر رب کو دا سينه وای چې الله دې سو کو خالق دې سو کو رازق دې سو رب غزاد لوي چې د نش نشت کول کوي او بیا یو شی حد کمال ته رسي او حد کمال ته چې رسي دا غت په زرګونو ضرورت پوره کوي لکه وای مر رب تو کا اوبای پوشه دې باندې ماشا دی وای میرا جنت ورنا سی دی انسانانو کې شیطانان شته کړه دغه مسله دا ده چې انسانانو کې شیطانان شته تاسو اوله پارا کې تیر شول و اذا خلو الى شیاطین ده وای کله چې دا منافقان او خلو مشران شیطانانو په لار شي نو په انسانانو کې شیطانان یې پیریانو کې په کوم خطر راغلا دا علماء یو موضوع ده د زوق او شوق د زوق وې د انسانانو خطرناک دي سوق وې د پیریانو خطرناک او باندې وې د پیریانو او د انسانانو خطرناک دي ځکه الله وی چې غراش نو تعوذ بالله او ور سره تختی او د انسانانو دا وګتای او زه پیری وظیفه کوم د تختی کومه تختی دي کته ډیر وې چې اعوذ بالله من الشیطان الرجیم دی ور سره زینا الله دې موږ د انسانانو د پیریانو د ټول د شیاطینو نه الله حفاظت کی وساتی د ختم قران کو سی الله دعاګانې قبلې د باز صحابه کرام عادت دا چې غیبا خپل بشیر راجب کړ دا ماشاء الله زو ختمونه شوی پکې د ترجمه ختم شوی بیا د دې فتنو دور کې عجیب خبره دا ده چې ماشاء الله زنانو معلماتو د طالباتو او بناتو د سبق خوړې الله دیو کی چې په هر کلی او هر محله کې د بنین او د بنات او مدارس الله قائم دي اعظم دا ټول نسل کوم شران دي کا اندر روان دي ټول الله د قران د علم او د علوم راخبر دي د دعاګانې کبري کې اخلاص سره الله له دعاګا اللهم انا نسالک باننا نشهد بانك انت الله لا اله الا انت احد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد اللهم صل على محمد النبي الامي وعلى اله وصحبه اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد یا رب کریم عطا د خپل حبیب او جب مو سره وعده کړي چې کوم نارینا او زنانا ماته د سوال لپاره لا شنو وړي نو رب عطا د خپل حبیب په جب ویلي چې ماته حیا راځي چې دا بند سوواړي او زور ته لا شنو خالی پرې الله موږ حاجت من لا شنو ستا په در کې پروت کړي یا رب کریم عطا خپل حکم کړي او وعده دې کړی چې مان او غواړی او زه قبولو الله زموږ ټول خاتمه په ایمان کې یا الله زموږ ټول خاتمه په ایمان کې الله زموږ عقاید زموږ اعمال زموږ ظاهر او باطن د قران او سنت مطابق کې په پوره پوره دین موږ ټول لدتلو توفیق راکړي الله موږ زموږ والدینو ته الله زمونږ اصول و فروع تا مړو ژوندو تا مشایخ و استادانو تا واړه او لوی ګناهونه رب کریم معاف کړي یا الله موږ ټول د دنیا او د آخرت د شرمندګو نه وساتي الله موږ ټول د دنیا او د آخرت د شرمندګو نه وساتي یا رب کریم په تمامه دنیا کې چې مسلمانان کمزه په لړزان دي په تکلیف دی در په در دی دا غید حیا د مال جان د وینو سره لوبي کی صد دې ټول مسلمانانو مدد او نصرت کی ادا پریشانی او تکالیف ته ادا هدارمی نظر کی یا رب کریم دا سمر حاضرین ناری نظر نه دی ستا کتاب زمون مخله ده او تدخل کتاب عظیم شان پس دعاګانې قبول الله زمون ټول دی دی دنیاوی حاجتونه پوره کی یا الله زمون د ټول دینی دنیوي حاجتونه پوره کړي الله زمون د ټول دینی او دنیوي پریشانای ختم کړي الله سمره بیماران په کورونو او هسپتالونو کې الله که دایمن بیماران دي کا عارضی بیماری ده ټول ته شفای کامل عاجل ورنصیب کړي الله ټول بیماران ته شفای کامل عاجل ورنصیب کړي اباز بیماران خصوصا د دعا بارک ویلي الله وی تم ته شفای کامل عاجل ورنصیب کړي یا رب کریم د چا په منځ کې دشمنی ترپ غنې دي خصوصا زموږ د پښتنو مال دولت او ځوانان ټول د دشمنو تباش کړي الله تعالی په منځ کې صلح وکړي او هم مسلمانانو ته د ټوپک او د اسلحه په ځای چې خپل روح مسلمان په سیرا خلو دا خپل حساب په لاس کې راکړي الله دا ټول یا کی د دشمنو ترڅ د روح او ساتي یا رب کریم د چا بچی نشته د کمال صالح بچی ولا ورک او الله د چا بچی وی تی د مور خپل د سترګو یا خواله جوړ یا الله د چا بچی وی تی د مور خپل د سترګو یا خواله جوړ کم قرضدار دی الله د قرض له اخلاص کې الله بی ګنا بندیوان د بند الله زمون دا قلب دی او دا نور اسلامي ملکونه دي او بدم نو شر فساد په مخکړي زمون په دې ملک او ټول ملکونو کې الله امن او امان راوړي الله دې دې ګنا انسانانو دا ویني چې دوی یا رب کریم په خپل رحم او کرم سلسله پاتې کی ته په دې ملک او د ملک نوار سمره اسلامي ملکونه دي خصوصا حرمین او شریفین او کې امن او امان الله زمون او ټول مسلمانې اسلامي ملکونه د اندرونی بیرونی شر او فسادونو نه الله په امن او امان کې الله مون ټول له صحیح توبې توفیق راکې او زمون د ټول توبه په خپل دربار کې قبول او منظور کې یا یا الله مون په دې تیر عمر په ایمان کې او باغی گناہونو دا جڑا توفیق راکے او آئین دا رس پاتے دا کال او ڈیر لکھ پاتے دے دیکی ممت دا خبر او دا خیرت فکر راکے اللہ دا دنیا فنا و زوال زمانی زنو کے واچے او دا خیرت بقا و دوام زمانی زنو کے لائرہ کی واچے مولا خبر قبر ستا ملاقات کل سرات طول دا عمال و جنت و دوزخ اللہ طول مخلق الله د اور نموسا تی او جنت فردوس راکه یا الله د اور د جهنم نموسا تی او جنت فردوس راکه استاد حبیب د جنډی د نام د زموږه حشر وکه الله دای د مبارک ناس د حوض کوثر او زموږه نصیب کی الله استاد حبیب شفاعت زموږه نصیب کی یا رب کریم ابو شیخ خپل بندگان جوړه استاد حبیب چې چاته امتیان وې مونږه غشان صحیح امتیان جوړي الله په موږ کې بشمار اے ګنا نقصانات دي خپل رحم او کرم دا ټول زموږ نه کوي موږ سره د خپل خاور او د قبر الله د دې فکر پیدا کی یا رب کریم کوم کورونو کې ناری نه زنانه دي بنی نو بنات دي تو ورته د غیب او ندی او نیکی رشتي مرته پسو فرمایي الله تعالی غیب و ندنی کی رشتی بندوبست فرمائے الله دا سمرا حاضرین یا غائبین دی او چا دا دعا بارکی ویلی یا چا مونگ لویل غختن ہوئی نوی الله ٹھولو در تجولی غلو فزمون دا ٹھولو دا ضرورو دا حاجتونو او زمون دا ضروریاتو نخبندار یا رب کریم زمون ٹھول حاجتو نفرکی الله زمون دا ٹھولو بچی عالمان حافظان او زمون د سر و اخواله کې او د دنیا د آخرت د کټي او سلسله جوړه کې دا کومه مې د هندو معلمات د قران کوله چا ور سره ویني الله د ټول قومونو کې خیر او برکات واچي ادا مدرسه او څومره مدارس دینیه د بنینو او بناتو چې په ټوله دنیا کې دي الله تر قیامت قائم او دائم مسافر او الله دا مدرسی او دا خدمات زمون د پاره کې پمږه بوج بجوړه الٰه العالمین مون د پاره کې یا الله پمږه بوج بجوړه الٰه العالمین دې مدرسو ضرورت د غیب نه برابر کې د دې امت په منځ کې جوړ اتفاق او اتحاد راوړي الله د ټول امت په منځ کې جوړ اتفاق او اتحاد راوړي اللهم ربنا آتنا فی الدنیا حسنه وفی الاخره حسنه وكنا عزاب النار وصلنا وائی فائی باندې یو سکن کې اړه کیدل نه دا هغه څه د سم موبایل لري چې باندې ورنولو وائی فائی باندې اړه کیدل نه دي.